našim se, da nanećeš mi boli, jer čovek jednom voli, kao što volim ja. Plašim se, da nikad nećeš znati, koliko duša pati, što mnogo te je volela. Plašim se, da nanećeš mi boli, jer čovek jednom voli, kao što volim ja. Plašim se, da nikad nećeš znati, koliko duša pati, što mnogo te je volela. Plašim se, koje kad ih kažeš ti gube svaku draž. Ma koliko puta pričao mi ti o svojoj ljubavi, ja sam svesna da je sve to laž. Plašim se, da nanećeš mi boli, jer čovek jednom voli, kao što volim. Plašiš od nje kao da bežiš i na samu reč voleti ti se ježiš, izmišljaš nešto, tražiš opravdanje, iako si svesna šta je stvarno stanje. Ja ne lažem nikad, stvar mog vaspitanja, istina i pravda su moja putanja. Istina je, volim te i treba da mi veruješ, a ne da se glupiraš i preteruješ. Tvoje reči sumnje suvišne su baš, jer ti dobro ovo kao i ja znaš. Mi stvoreni smo totalno jedno za drugo i naša će ljubav trajati dugo. Laž.